feryadı figan edip kimseye duyurmamak onu. Sineye hapsetmek. Tenha yerleri kollayıp orada içini dökmek. Ne zamana kadar dememek. Zamanı zamanın sahibi belirler. Siz ona karışırsanız onun işine karışmış olursunuz. Onun işine karışan da kendi işlerini karıştırmış olur. Onun her icraatını saygıyla karşılamak lazım. Niye bunları diyorsunuz? Dünden bugüne eksik olmayan şeyler, bugün ve bugünden sonra da eksik olmayacaktır. Seyyidina Hazreti Adem'in bir oğlu diğer oğlunu öldürmüş. Macera öyle başlamış. Şeytan ilk defa dediğini öyle yaptırmış. Sağnak sağnak vahyin yağdığı hanede neşet eden kardeşlerden bir tanesi, dünya adına diğer kardeşini, dünyalık adına diğer kardeşini kanına girmiş, katletmiş. Nice peygamberleri boğazlamışlar. Onları Allah'a çağıran, Allah'a davet eden nice peygamberleri boğazlamışlar. Hani sadece Hazreti Zekeriya bilenir, testereyle biçilmiş. Nesimi de beni testereyle, arreyle biçsen, Neccar senden dönmezim. İkiye biçsen dahi, ey beni biçen Rabbim senden dönmezim diyor. Eli kolu kesildiği dönemde, idam edildiği dönemde. Bir taraftan onun takdirini takdirle karşılama ve bir taraftan da gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa demek esas. Lütfunu da kahrını da hoş karşılama. İnsanın kaderi olmuştur. Bir kavmi belli bir yönüyle ezilmeden kurtaran Seyyidina Hazreti Davud, melikliğe, mülüke, krallara yol açan, onlar öyle diyorlar, eski ahit krallar diyor. Fakat o peygamberin bir aralık iki ayağı bir kap içine sıkıştırılmıştır. Tabute el basıp yemin etmeye zorlanmıştır. Sıradan insanlara bile isnat edilmeden, insan düşünmeden yapamayacağı bir iftiraya maruz kalmıştır. Yok Uriya, yok onun zevcesi, yok bilmem ne. Sanki Hazreti Davud gibi cismiyle, ilmiyle, cesaretiyle ve aynı zamanda cazibe-i kutsiyesiyle istediğini elde edemeyecek de öyle hileyle bir tanesinin bilmem nesine göz koyacak. Kendi kavmi tarafından iftiraya maruz kalmış. Süleyman Aleyhisselam haşa ve kella cinci, ifritçi gibi algılanmış. Büyücü gibi, kahin gibi. İnsanların iftihar tablosuna sahir dememişler mi? Kahin dememişler mi? Daha niceleri o yolda hak adına, hakikat adına feda olmuş. Hiç durmamış. Bundan sonra da aynı şey olacaktır. Fakat bütün bunları gönül rahatlığıyla kabul etmek, şikayet etmemek ve edenlere de küsmemek esasen. Bunu derken Hallac'ın son sözü aklıma geldi. Şu anda geldi yani. Kolu kanadı kesiliyor. Yüzünün bembeyaz olmasını görmesinler diye. O bir zaaf emaresidir. Yiğitçe yürüyüşünü ortaya koymak için adeta son abdestini kanla alır. Yüzünü kanla yıkar. Ve o kesik kollarını yukarıya doğru kaldırır. Allah'ım bana bunları reva görenleri affetmeden ruhumu sana teslim etmek istemiyorum. Büyük insan sözü. Beni memleket memleket gezdirenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim sözünü 8 asır öncesine götürürseniz, hallac olsaydı öyle diyecekti, o hallacın yerinde olsaydı öyle diyecekti. Bence sizler o yolun yolcusunuz. Ben o yolun yolcusu olduğumu söylersem iddia olur. Neuzübillah. Zerresine malik değilim. İçinizde bulunmayı kurtuluşuma vesile sayıyorum. Bundan sonra da olacak bunlar. Ama küsmeme, darılmama. Kazara bir sapan taşı bir altın keseye değse ne taş kıymet kazanır, ne zarar görür kese. Altın kese iseniz varsın taş atsınlar, varsın kınasınlar. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. En son vasıf o, gelecek nesli cedidin. Ederler, eylerler, akla ermeyen bazı kimseler onları levm etmeye kalkarlar. Fakat onlar buna aldırmazlar. Bildikleri yolda doğru yürürler. Elin alemin edip eylediklerine takılmazlar. Kafalarını dağıtmazlar. Bütün himmetlerini yapmaları gerekli olan şeye teksif ederler. Ve başarıdan başarıya koşarlar. Vesselam. Altın kese, sapan taş. Alvar İmamı'nın çok iyi bildiğiniz o sözü aklıma geldiği için diyorum. Aklıma gelenleri söylüyorum. Aşıktır inci tenden. İnci gibi teni vardır onun. İnci tenden. İncinme inci tenden. Kemal'den okusanmış, incinen incitenden. Evet, ille de ötede bir kemal intizarınız varsa, burada kemale talip olmak kemalsızlık emaresidir. Kendini büyük görme, halkın alkışlamasını bekleme, halkın takdirini bekleme, ötedeki kayıflar adına çok kötü bir yatırımdır bunlar. İflas yatırımı. Öyle değil. Allah'ın lütfedeceği kemalatı öteye bırakma. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. O tedip altında tediplenmeme. Cenab-ı Hakk'ın verdiği o güzellikleri, o iyi şeyleri dünyada yiyip bitirmeme. Ahirete kalsın deme. Hazreti Pir'in bir yerde bir hak dostuyla alakalı cennet kerpiçlerinden birinin sofranın üzerine düşmesi gibi orada ifade edilen mülahaza. Hayır, hiçbir şeyimiz orada eksik olmasın. Burada dişimizi sıkar her şeye katlanırız. Allah'ın izni inayetiyle. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden vefa gördük, ne hudadan maada kimseye ilticamız var. Kendini hakka adamışlar, kendini bir mefkureye bağlamışlar, milletlerinin ikbal yıldızını parlatmaya kendilerini adamış olan insanlar, onların yenilmez güçleri adanmışlıklarındadır. Başka türlü beklentilere girmeme, evim olsun belasına girmeme, servetim olsun şeytaniliğine kendini salmama. Bütün bunları şeytanın vesvesesi, tüccar kazanabilir, iş adamı yatırıp yapıp kazanabilir. Hakkı ikame etmeye kendini adamış insanlar, bu türlü şeytani mefkurelere kendilerini kaptırdıkları an, Allah o imkanları ellerinden alır. Yıpranmamış, aşınmamış, dünya karşısında diş kırmamış, cedid bir nesle o işi teslim eder. adanmışlar, adanmışlıklarını son kerteye kadar korumaları lazımdır. Evet, çok önemli bir şey. Burada celalden cefa gelebilir, bazen de cemalden safa gelebilir. Bunların ikisini de bir bilmeli. Ne cemalden gelen safa ile sevinmeli, ne de celalden gelen cefa ile orada yerinmeli. Ne yaptım ki bu başıma geldi? Neden bunlar gelip hep beni buluyor? Neden bu ızdıraplar, bu sıkıntılar? Neden bu güftügular? Neden bu çekememezlikler, hazımsızlıklar? Yahu millet enbiya-i izamı çekememiş, evliya-i ifkamı çekememiş. Sizi çekememişler çok mu yani? Evet. Adanmışlar, adanmışlığın haysiyetini, şerefini korumalıdırlar. İnsanlığın iftihar tablosu baş adanmıştır. Ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman kalkanı bir Yahudi'de rehindi. Canım çıksın, ailesinin gıdasını temin etmek üzere 3-5 kuruş bir Musevi'den borç almıştı, kalkanını ona rehin olarak vermişti. Ondan sonra o rehini çözdüler, o ipoteği çözdüler. Borçlu olarak gitti öbür dünyaya. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman Hazreti Ömer Efendimiz'e seçilen halife-i ruh-i zemin, görenler görsün takdir etsin. Takdirleri öbür tarafta kendilerine şefaate dönecektir. Görüp de takdir edemeyenlerin takdirsizlikleri öbür tarafta başlarına bir balyoz gibi inecektir. Kim olursa olsun. O Ömer Efendimiz'e, Enbiya-i İzam'dan sonra Efendiler Efendisi'ne bir testi gönderiyor. Testiyi kırıp içine baktığı zaman bir pusula var. Bir de kuruş kuruş içine atılmış çocuk kumparası gibi paralar var. Ve halifeye evvel şunu yazmış oraya. Bana bir maaş takdir edilmişti. Ben halkımın orta ölçekteki insanları gibi bir geçimle geçindim. Bana fazla geldikçe hep attım bu testinin içine. Bu millete ait bir şeydir. Bunu benden sonraki halifeye emanet ediyorum diyor. Kendine adanmış insan ruhunun ufkuna yürürken böyle yürüyor. Peygamberane yürüyor. Hazreti Ömer gözyaşlarını tutamıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yaşamayı bizim için çok zorlaştırdın diyor. Elhak kendisi de öyle yaşıyor. Onun öyle benim oturduğum gibi bir Şah İsmail koltuğu yok. Mescitte zeminde oturuyor. Bazı mağrurlar mütekebbire karşı tekebbür. Haydi be ahmak. Hazreti Ömer o haliyle başkalarını dize getiriyordu. Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını alacağı zaman abai kenaise, mağrurane urbaları içinde onu o yırtık yamalı İbrahim Ethem'in cübbesi gibi cübbesi altında görünce dize gelmişlerdi. İşte buydu bizim kitaplarımızda yazılı olan. Buydu. Başkalarını dize getirmek istiyorsanız mahviyet ile, tevazu ile, hacalet ile, bin türlü kibri yerin dibine gömecek şeylerle onların karşılarına çıkacaksın. Öyle yaşadı. Yaşadığı gibi öldü. Giderken çocuklarına miras bırakmadı. Bana ne? Nasıl olsa ilahi kelimetullah. Nasıl olsa şuradan buradan bir şeyler geliyor. Nasıl olsa bu vefalı sahabe-i kiram bizim çocuklarımızı da aç bırakmaz dedi. Öyle gitti. Mefkure yolcuları kendilerinden sonra evlatlarını, torunlarını, dünyevi rahatlarını, yazlıklarını, kışlıklarını düşünmemelidirler. Onlar sadece mefkureleri istikametinde gitmeli, ve yıkılmış o abideyi ikame etmeye çalışmalıdırlar. Öbürü itibar kaybına sebebiyet verir. Halk nezdinde kaybederler. Bir yönüyle belki Davut gibi ortaya çıkarlar. Sonra eski ahidin ifadesine göre Talut gibi gıptaya düşerler. Harun gibi meydana çıkarlar. Sonra hafizanallah Karun gibi yuvarlanır giderler. Dünyaya talip olmuş, ona yenik düşmüş insanlardan şimdiye kadar yıkılmadık hiç kimse yoktur. Alvar İmam'ı sözüyle nice servi revan canlar, nice gül yüzlü sultanlar, nice Hüsrev gibi hanlar bütün bu deryaya dalmış. Bir bir gelmiş, bir bir gitmişler. Gitmişler, gitmişler ama çok kötü gitmişler. Mefkure yolcuları kendilerinin güç kaynağı olan bu işi bence hiçbir şeye feda etmemeliler. Sıfır olarak dünyaya gelip sıfır olarak öbür aleme yürüme yüksek mefkuresini kaybetmemeliler. İnsanlığın iftihar tablosu gibi onun halifesi Ebu Bekir gibi radıyallahu anh elfe merratin, halifesi Ömer gibi radıyallahu anh elfe merratin. Beni Ümeyye'den Hazreti Osman zengindi. İş yapmıştı ama fakat Hazreti Pir'in ifadesiyle dünyayı kalben terk etmişti, kesben terk etmemişti. Nasıl kalben terk etmişti? Bir yerde bir sefere giden ordunun ihtiyacı olduğu dönemde 500 deveyi yüküyle verecek kadar, kalbi cızletmeden verecek kadar cömertti. Zannediyorum insanlığın iftihar tablosu, kaimül pederi, hepimizin manevi pederi, efendimiz, efendiler efendisi, ona deseydi ki Osman'ım sen her şeyini ver deseydi, gözünü kırpmadan her şeyi verirdi. Ama istendiği zaman vereceği şeyi vermede katiyen diri etmedi. O Hazreti Ali Efendimiz, bugünkü Türkiye kadar 20 ülkeye hakimdi. Bütün Pers İmparatorluğu onun devlet sınırları içindeydi. Roma İmparatorluğu onun devlet sınırları içindeydi. İşte bir kısım küçük hırgür vardı. Ama böyle bir devletin başındaydı. Kutubun El-Adaletül İçtimaiye Fül İslam, İslam'da Sosyal Adalet kitabında ifade ettiği gibi yaz gününde kışlık elbiselerle buram buram ter döküyordu. Bir zaman geliyordu ki kış günü yazlık elbiseler içindeydi, tir tir titriyordu diyor. Hazreti Pir ona onun kerameti adına farklı bir yorum getiriyor. Ayrı bir şey. Fakat kutubun yorumunun da mahmili çok ayrı. Çünkü her zaman bir kat elbisesi vardı. Bazen kış gününe yaz elbisesi rastlıyordu. Bazen yaz gününe de kış elbisesi rastlıyordu. Yazın buram buram ter döküyordu. Kışın da tir tir titriyordu. Ettekebbür alel mütekebbiri sadaka. Meseleyi mahmilinde kullanmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz büyük bir devletin, Roma'dan büyük bir devletin, Perslerden büyük bir devletin, Amerika'dan büyük bir devletin başındaydı. Hayder-i Kerrar, Şah-ı Merdan, damadı Nebevi, Allah'ın binlerce rıza ve rıdvan üzerine olsun. Hazreti Hasan Efendimiz de öyleydi, Hazreti Hüseyin Efendimiz de öyleydi, Fatime Validemiz de öyleydi, Ayşe annemiz de öyleydi. Ölü olmayanlara sormak lazım. Örneğiniz kim sizin Allah aşkına? Yazdığınızla, kışlığınızla örneğiniz kim? Çocuğum, torunum demek suretiyle, devletin parası deniz demede örneğiniz kim Allah aşkına? Onu Karunlar söylemişti. Onu Ramsesler, Amnofisler söylemişti. Allah'tan korkup hicap etmek lazım. Bu yüce hizmete gönül vermiş insanlar Allah'tan dilerim o hicap hislerini korusunlar. Dünya karşısında çelmeye gelmesinler. Bir elense ile devrilmesinler. Bir künde ile yıkılıp gitmesinler. Cahil yüzüyor zevrak-ı zevku sefada, arif geziyor mihneti kahru belada. Evet biz mihneti kahru belada gezelim ama başkalarının şatafatlı hayatına imrenmeyelim. Allah'ın huzuruna giderken kabirde münkir nekir, ne bıraktın dünyada geldin? Hele bir düşüneyim ben öyle. Vallahi bir şey gelmiyor aklıma diyecek kadar yiğitçe öbür tarafa yürümek lazım. Mesleğimizin esası bu. Hayatını ticaretle bence sürdüren, işe ticaretle başlamış insanlar, yatırımla başlamış insanlar ve size arkadan destek olan insanlar o işi çok kıyak olarak götürüyorlar. Ve sizin bu mevzudaki istinanız bence sizin en büyük krediniz. Onların size teveccüh etmeleri, dediğiniz şeyleri yapmaları, gidin falan yerde de şunu yapın dediğiniz zaman tereddüt etmeden onu yapmaları sizin istina kredinize bağlıdır. Yoksa ben de bir şey olayım, ben de onlar gibi yapayım, sevdaya tutulduğun zaman o sevda seni devirir bence. Devrilmemek için dünyevi sevdaya düşmemek lazım. Dünya saltanatını ayağınızın ucuna gelmiş levsiyat gibi, pislik gibi itmesini bilmek lazım. Allah'ın izni inayetiyle. Evet, yolumuz o. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden vefa gördük. Ne Huda'dan başka kimseye ilticamız var. Bu mülahaza ile gitmek lazım. Bu yiğitçe bir gidiştir. Kimseye diyet ödeme mecburiyetinde kalmazsınız. Bedel ödemezsiniz. Hür yaşarsınız. Entrikalara, komplimanlara girmezsiniz. Yoksa bir kere paçayı kaptırdınız mı, o işin içine yalan da girer, düzme de girer, aldatma da girer. Ve bunların hepsi İslam'ın ruhuna aykırı şeylerdir. Vesselam. Muhterem efendim, Selam filmi münasebetiyle bir kere daha selamla gidilen beldelerde kalıcı olunduğu ama kılıçla girilen yerlerde uzun süre durulsa bile müessir bir iz bırakılamadığı ifade edildi. Ashab-ı kiramdan Osmanlı'nın nihayetine kadar İstanbul'un fethi de dahil pek çok kapının açılışında kılıcın da varlığı düşünülürse selamla girmekten maksat nedir? Selam ruhu nasıl anlaşılmalıdır? Burada iki şey var. Bir, ta bidayetten insanlığın iftar tablosunun saadet ve nur asrından. Ara ara o nur asrına ait hususiyetleri temsilen oluşan devlet idareleri, bunu Emevilerde de görebilirsiniz kısmen. Abbasilerde de görebilirsiniz, Selçuklularda da görebilirsiniz, İlhanlılarda da, Karahanlılarda da görebilirsiniz, Zengilerde de görebilirsiniz, Eyyubilerde görebilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi İslam'ın temel bir disiplini var esasen. Savaşları, onun savaşları müdafaa savaşlarıdır. Şirretliğe kilitlenmiş insanlar gelip Çanakkale'ye geldikleri gibi kapınıza dayandıklarında herhalde güllerle, çiçeklerle karşılayacak lüksünüz yok sizin. Orada yapılması gerekli olan şey topyekun belki bir milletçe seferber olarak ve nitekim öyle olmuştur yani. Ruhları şad olsun. Akif'in dediği gibi Bedir'in aslanlarıyla beraber haşr-ı neşr olsunlar. O vaka orada Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. Yine onları küçük düşürmüyor ama fakat bir şair mülahazasıyla, bir şiir esprisi içinde belikileri biraz yukarıya çıkarıyor. Ama Allah nezdinde öyle de olabilir. Sizin arkadaşlarınızdan bazıları bile rüyada, yakazada Ashab-ı Bedir içinde kendilerini gördükleri oluyor. Olabilir yani, Allah'ın bir lütfu. Onların içinde bulunmak büyük bir payedir. Mektepte sarığını açıp, talebeliği bırakıp Çanakkale'ye koşan ve şehadete yürüyen o insanların o mevzudaki azmi ikdamlarını hafife almamak lazım. Eğer biz arkasını doğru getirebilseydik, o çok önemli bir başarı ve istikbal vaat eden bir başarıydı. Bir milletin belini doğrultması, bir milletin yeniden bir bahsu badel mevt başarısıydı. Gerisini demiyorum. Şimdi müdafaa savaşı kapıya gelip dayandığında veya hareket etmiş geliyor veya açık sizi tehdit ediyor veya üzerinize geliyor diye name namına belki şen nameler gönderiyor. Siz bütün bunlara karşı tedbirli hareket ediyorsunuz. Evvela donanımınız tam, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ. Onları bir yönüyle ürkütme, kaçırma, belki geriye çekilmelerini sağlama, işte bunun için kuvvetinizi tas tamam oluşturmanız lazım diyor. Ama bu milletin tepesine binmek, zayıfları ezmek, hak ve adaleti yıkmak, adalet ve hak telakkisini sadece kendi anlayışına bağlamak mülazasıyla yapılan bir şey değildir. Bu mevzuda bu hassasiyet her zaman tam korunmuş mudur? Arz ettim onu ben. Belli aralıklarla, belli fasıllarla istikamet yaşanmıştır. Belli fasıllarda içtihat hatalarına girilmiş, yanlışlar yapılmıştır yani. Bu açıdan da yani kılıç her zaman bizim için bir yönüyle mütecaviz güçleri ve kuvvetleri sindirmeye matuf, yeryüzünde hakkaniyet ve adaleti ikame etmeye matuf. İster Endülüs'ü düşünün, oradaki zalimlerin idaresi, Müslümanlar oraya gittiler. Tam hakkaniyeti koruyarak gittiler mi, gitmediler mi? Belki Müslümanların üzerine geleceklerdi, Herkül burcundan geçerek. Belki Afrika'ya sızacaklardı, Arap Yarımadası'na gireceklerdi. Emevi döneminde oluyor bu. İstanbul hercü merci içinde o zaman inliyor bir yönüyle. Kendileri diyor yani batıdan gelen barbar kavimler orada ne huzur efendim, ne ahenk, ne hak, ne adalet, hiçbir şey bırakmıyorlar. Şimdi eğer Osmanlılar bir yönüyle muhakkaten kılıç kullanarak, top kullanarak, enüklü ayılarla şayet bence ayıca davranışların önünü alıyorlarsa orada yine ihkak hak etme adına adaleti izafiyeye giderek bir şey yapıyorlar. Ama kılı kırk yararcasına acaba hakkaniyet tam korundu mu, etti mi, etmedi mi, Allah niyetlere göre muamelede bulunur, bilemeyiz onu. Bu açıdan da ister Asya'ya yayılma, Horasan'a yayılma, bütün Horasan ülkelerine yayılma, ister gidip ta Çin seddine kadar Ukbe bin Nafi vasıtasıyla dayanma, Atlas Okyanusu'na kadar gidip dayanma, Tarık bin Ziyad'la Endülüs'e geçme, ta oralara gidip dayanma. Buralarda zahiren kılıç görünüyor gibi, ok yay görünüyor gibi ama fakat mütegallifleri, dünyadaki genel ahenk huzuru bozan insanları izaya getirme adına belki kılıç da kullanılmış olur. Ta gidilen yerlerde kalmayışın sebebi belki işte oradaki o iştihat hatalarına bağlı. Yani kılıcın kınına sokulması gerektiği ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in elmas kılıçlarının ortaya çıkarılması gerektiği, sünnet-i sahiyanın elmas kılıçlarının ortaya çıkarılması gerektiği, İslam adalet ve istikametinin hakkaniyetinin, hakkaniyet kılıcının ortaya çıkarılması gerektiği yerde buna tam riayet etmişler mi, etmemişler mi? Belki adaleti izafiyeye bağlı bu mevzuda bir kısım hatalar yapılmış olabilir. Bundan dolayı da o hataların yapıldığı yerde daimi kalamamışızdır yani. İşte Endülüs'te çözülmeler olmuş bir yönüyle. Ama mesele sadece ona bağlı değil. Belki biraz evvelki temhidatta, belki o beraat-ı istihlalde ifade edilen şeylerle mesele irtibatlandırılabilir. İnsanlar saltanat sevdasına düşmüşler. Granata tolaya tolaya gitmiş vurmuş. Orası gelmiş Sevilla'yı vurmuş. Orası bilmem gitmiş kimi Kurtuba'yı vurmuş filan. Bunlar Ferdinand gelip onların tepesine binince onlar demişler değme müstahak oldu. Öbürünün tepesine binince müstahak oldu demişler. Esas tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu çaptıkça yürekler onu top sindiremez diyor Akif. Ondan çok evvel Yavuz Cennet Mekan'da milletim de ihtilafı tefrika endişesi küşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihad etmekken adaya karşı çaremiz ittihad etmezse daidar eyler beni demiş yani. Esas onları daidar eden şey ittihad edememeleri. Cenab-ı Hakk'ın tevfikinin en büyük vesilesi çağrısı, duası, münacatı olan vifak ve ittifakı yitirdiklerinden dolayı zalimin kılıcıyla tedip görmüşler. Ha, o yerlerde yeniden bir kere daha Kur'an'ın elmas kılıcı kendisini gösterdiği zaman onun pür envar disiplinleri, düsturları o insanların ruhlarına duyurulduğu zaman kim bilir belki bir kere daha bir nevbahar yaşanabilir. Allah alem bir nevbahar. Sizin öyle bir nevbaharın peşinde olmanız vazifenizdir. Size düşen şey odur. Bütün dünyada yeni terü taze bir bahar oluşturmak. Bu açıdan da evvela yani İslam'da temel disiplin odur. Kur'an'ın elmas düsturu, elmas prensipleri ve savaşların müdafaa savaşı olması ya potansiyel tehlikelere karşı veyahut da gerçekten gelip kapınıza dayanmış tehlikelere karşı. Bir kere daha tekrar ediyorum bildiğiniz Abdurrahman Azam'ın Ebedi Risaleti. Aksekil'in tercüme ettiği bir şeydir Osmanlıca. Şimdi zannediyorum Latince'ye de çevirmişler. Bir arkadaş da üzerinde doktora çalışması mı ne yapıyor falan dediler. Öyle bir şey söylediler bana. Hani o da yeterli değil belki. Yani o mevzuda çok ciddi işin üzerinde durulması lazım. İslam'daki savaşların ve harplerin bir yönüyle siyer felsefesi açısından üzerinde ciddi durulması lazım. O zamanki sosyal yapılar çok iyi analiz edilmesi lazım. İslam'ın durumu analiz edilmesi lazım. Ve işte belli bir ölçüde o içtihat hatalarını da görmezlikten gelmemek lazım. Gördükten sonra. Evet onu bir kere daha tekrar edelim. Şimdi o film, Selam filmi esasen. Arkadaşlar onu bu son dünyaya açılmayla alakalı biraz yapmışlardı. Bana da biraz gösterdiler, göstermedikleri anlar oldu. Mülahazalarım var mı? Tavsiye edilecek yerleri var mı? Belki icmalen kendi mülahazalarımı anlattım. Ben ne filmden anlarım, ne senaryodan anlarım, ne yapımdan anlarım. Anladığım dar bir köylü mantığıyla, kafasıyla anladığım bazı şeylere göre bazı şeyleri değerlendiririm. Onu da öyle değerlendirdim. Takdir ettiğim yanları oldu yani. Hakikaten Anadolu insanının o kendine çok yakışan numarası durubu, kendisine tam uyan o anlayışla, o düşünceyle, o feragat hissiyle, o hasbilikle sadece dünyanın bir yerine değil yani. Zencilerin dünyasına gitmişler, uzak doğuya gitmişler ve Balkanlara gitmişler. Bu öğretmenlerimiz orada o farklı anlayışları, o farklı kültürlerde yetişmiş insanları ellerini almış, teknede yoğuruyor gibi. Öyle yoğurmuş, öyle kendilerine benzetmişler ki yabancıya karşı tepki ve reaksiyon olur. Bir de daha evvelden böyle kendilerine giden insanlar onları asimile etmişler. Ezmişler, sürgünlere tabi tutmuşlar. Yine bir beyaz insan karşılarına çıkıyor bunların. Beyaz insana karşı şuur altı onların bir şeyleri var. Tepkileri var, reaksiyonları var. O arkadaşların bunlara meydan vermeden onları ele alıp böyle yumuşatmaları bir yönüyle, potada eritmeleri onları, kendilerine benzetmeleri o kadar şahane ki. Hatta bir yerde Mostar Köprüsü, oradan iki çocuk kavga ederken atlıyor. Vaka olmuş şey, arkadan öğretmen atlıyor. Birbiriyle kavga eden çocukların birini kurtarıyor. Onun o civan mertliğini görünce hocam hocam diye bağırıyor çocukların ikisi de. Öbür çocuğu da kurtarıyor. Bu defa iflahı kesiyor. Kesiliyor, bitiyor ve ölüyor orada. Gözyaşlarımı tutamadım. Filmde canlandırılan bir sahne. Afrika'da canlandırılan sahneler de böyleydi. Sonra o çocuklar el ele tutuşuyor ve ağlıyorlar. Kavga da sona eriyor. Şimdi bu arkadaşların yaptıkları bu şeyleri görmezlikten gelmemek lazım. Savaşla değil ama fakat Kur'an'ın elmas düsturlarıyla, engin vicdanlarla, herkesin içine girdiği zaman ayakta kalma endişesine kapılmayacağı bir gönül enginliğiyle gittikleri o yerlerde insanları bir yönüyle kendilerine bağlamışlar, kendilerine benzetmişler. Yepyeni bir dünya adına, sevgi dünyası adına mesaj olmuş, inlemişler oralarda. Ve sonra bu arkadaşlar oralarda o rol alan o arkadaşlar öğretmenlerin oradaki fedakarlıklarını da anlatıyorlar ayrı bir şey. Onlar da büyülenmişler. Yeşilçam'dan artistler orada, bilmem nereden artistler, aktörler orada gördükleri şeyler karşısında büyülenmişler. Oynadıkları roller onları da büyülemiş. Ama olan şeyler bir vaka, bir realite, bir gerçek. Farklı bir Çanakkale'ye gitmek gibi bir şeydi bu. Yine ölü ölüme gider gibi gittiler. Evlerinde duvaklı gelinlerini bırakıp gidenler oldu. Efendim parmaklarında nişan yüzüğü öle gidenler oldu. Gözü yaşlı anneyi babayı bırakıp öle gidenler oldu. Çoklarına da sordum ben daha sonra. Kaç senedir sen oradasın? Hocam 10 senedir oradayım dedi bana. İşte bunun anlı değil, ayağı bile öpülür. Bence işte orada tevazu yapılır. Orada eğilme olabilir. Evet, diriyetmemişler. O insanlar bu meselenin derinlemesine, felsefesini biliyorlar mıydı? Hayır, yüreklerinde bir teslimiyet duygusu vardı. Allah sevk ediyordu. Onlar da bu mübarek insiyak içinde gidiyorlardı. Hiç şikayet edip geriye dönene rastlamadım ben. Ben bilmiyorum. Olduysa bile ben bilmiyorum. Düşünün, binlerce diyorum bak, binlerce insan çiçeği burnunda, Orta Doğu'dan, bilmem nereden mezun olmuş, en popüler üniversitelerden mezun olmuş, diplomasını eline almış, annesinin babasının beklentisi var, bütün bunlara ayaklarının altına alarak sadece ülküm, mefkurem, ülkem benden bunu bekliyorsa şayet seve seve. Canan dileyen dağ dağayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Madem bu yola baş koyduk, feda olsun her şey demiş gitmişler. Bunları hafife almak bence çok yüce şeyleri, Allah'ın muradı olan şeyleri hafife almak sayılır. Devlet kurmadan çok önemlidir bu. Bütün dünyada ses ve soluk olup inleme çok önemli şeylerden, sizin önemli gördüğünüz şeylerden çok önemlidir. Ve işte böyle selamla gitmiş bu arkadaşlar. Tahtalara selam yazmışlar. Bu ne demek? Bu esenlik demektir. Laf atsalar bile selam, esenlik içinde kalın. Gelip çarpsalar bile bir saban taşı gibi, altın gibi ses verip selam demek, selam. Böyle gittiyseniz Allah'ın izni inayetiyle selam size orada kalıcılık zeminini oluşturur, atmosferini oluşturur. Her vicdanda adeta kendisini hissettirir. Allah bu kadar gayreti boş bırakmaz bence. Siz ona bir karış giderseniz o bir adım, öyle buyuruyor Kutsi Hadis. Siz bir adım gelirseniz o gezerek gelir. Siz gezerek gelirseniz o koşarak gelir. Ve sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan ağzınız olur. O öyle olunca niye müessir olmayacaksınız ki? Müessir olmamak için hiçbir sebep kalmıyor bence. Allah'ın izni inayetiyle, evet. Hususiyle madde kılıcın kınına girdiği günümüzde selam bizim tek silahımızdır. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve 50 defa kırsalar bile kırılmadan gönülsüz durduğumuz yerde durma, dediğimizi deme, ettiğimizi etme. Kınamalar karşısında aldırmama. Bu dünya dayanma dünyası deyip darılmama. Asıl mesele bu.